میلاد منایا تینو رنگ لگ جان بن کے دیوانے گیتار ہر گایا تینو رنگ لگ جان بن کے دیوانے میلاد منایا تینو رنگ لگ جان بن کے رنگ لگ جان گے رنگ لگ جان گے رنگ لگ جان گے حضور کیا میں میلاد منایا تینو رنگ لگ جان بن گے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن اکھیاں لایا کر تینو رنگ لگ جان گے شپانے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شپانے رج رج کے تو کھایا کر رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا تینو رنگ لگ جان بن گے کربل دے کاری نے چڑھنے دے دسے آئے کربل دے کاری نے چڑھنے دے دسے آئے انج رب نو منایا کر انج رب نو منایا تینو رنگ لگ جان گے منایا تینو رنگ لگ جان بن گے دیوانے گیتار ہر گایا تینو رنگ لگ جان بن گے دیوانے میلاد منایا تینو رنگ لگ جان بن گے پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدانے پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدانے نارا حیدر لایا کر نارا حیدر لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے دیوانے گیتار ہر گایا تینو رنگ لگ جان بن گے دیوانے میلاد منایا تینو رنگ لگ جان بن گے سلطان دی گل من لے دل عشق دے وچ رگ لے سلطان دی گل من لے دل عشق دے وچ رنگ لے محفل وچ آیا کر محفل وچ آیا کر تینو رنگ لگ جاون گے تینو رنگ لگ جا جان بن گے دیوانگی کا حد گایا کر تینو رنگ لگ جان بن گے دیوانے میلا مدایا کر تینو رنگ لگ جان بن گے رنگ لگ جان گے رنگ لگ جان گے رنگ لگ جان گے رنگ لگ جان گے یا میں جاتا کیا میں